परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ त्रयोदश प्रकरण अद्वैतानंद प्रकरण जिसके ऊपर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। कल उसमें विचार चल रहा था जो शक्ति है, जो अग्नि की शक्ति है, अग्नि से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है और उभय भी नहीं, भिन्न भिन्न भी नहीं है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए इसमें बतलाया गया, यदि भिन्न है, उसकी शक्ति यदि भिन्न होती, अग्नि को छोड़ करके अलग से मिलना चाहिए। तो अग्नि की शक्ति अग्नि को छोड़ करके अलग से कहीं मिलती है क्या? नहीं मिलती है। और यदि उसका उसके साथ यदि अभिन्न होता, अभिन्न का मतलब उसका स्वरूप होता, स्वरूप होने से उसके साथ में सदा रहना चाहिए। जो स्वरूप होता है, जैसे अग्नि का स्वरूप है प्रकाश करना, प्रकाश तो सदा रहता है। मणि मंत्र आदियों का प्रयोग जब किया जाता है उस समय प्रकाश रहता है लेकिन दाहकता नहीं रहती है। दाहा करने की जो शक्ति है वो उस समय नहीं रहती है। तो इसलिए उससे पता लगता है कि वो उससे अभिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है। तो दोनों मान लीजिए, भिन्न भिन्न एक साथ हो सकते हैं, एक साथ कभी भी दो विरोधी चीजें नहीं रहती है। किसी ने कहा कि भाई धूप और छांव को चेस खेलते हुए मैंने देखा, एक साथ एक जगह पे बैठे थे, उसमें धूप भी थी और छांव भी, परस्पर विरोधी जो है ना एक जगह पे वो लोग नहीं रहते हैं। तो इसलिए यहां बताना चाहते हैं, ऐसे एक अचिंत्य शक्ति है ब्रह्म की, जिसको आप ब्रह्म से भिन्न नहीं कह सकते, अभिन्न नहीं कह सकते, उभयात्मिका भी नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, एक बार एक शिष्य था बनारस में, गुरुजी के पास अध्ययन कर रहा था। बहुत अध्ययन करने के बाद एक दिन प्रश्न किया गुरु से कि गुरुजी इतने पढ़ने के बाद इसका निचोड़ क्या है, इससे क्या होगा इतने पढ़ने के बाद। तो गुरुजी ने कहा जब समय आएगा ना तब आपको बोध हो जाएगा। तो पढ़ता रहा, सेवा करता रहा, बहुत समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन उनके गुरुजी शाम के समय कह के, देखो नीचे जो है ना अंडरग्राउंड है, ये ग्रंथ ले जा करके उसमें सेल्फ में रख करके आना है, सेल्फ में। तो पुस्तक लेकर के नीचे गया और वहां जब गया तो उसको सांप दिखाई पड़ा, तो डर करके भाग करके आ गया। गुरुजी कहा कि गुरुजी वहां तो सांप है। उनके गुरुजी कहे ये तो बिल्कुल कहीं से भी छेद नहीं है, तो सांप कहां से आएगा यहां, चारों तरफ जाली लगी हुई है, जाओ थोड़ा मंत्र पढ़ करके आओ, सांप होगा तो भाग जाएगा। तो जा करके मंत्र पढ़ता है, उसमें गणानंत गणपति गुम हवाम है, वो तो सांप जाता नहीं है वहां से। तो फिर लौट आया, कहा गुरुजी मंत्र पढ़ने से भी नहीं गया वो। तो उन्होंने कहा कि चलो एक दीप ले, मोमबत्ती दिए, मोमबत्ती लेकर के जाओ। तो मोमबत्ती लेकर के जब गया, देखता है कि वहां एक रस्सी पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? रस्सी। अच्छा सोचिए, रस्सी से वो सांप भिन्न है क्या? यदि भिन्न होता तो जिस समय आप रस्सी को देखे उस समय सांप भी वहां होना चाहिए, भिन्न होगा तो। जैसे ये चश्मा और पेपर दो भिन्न है, पेपर से चश्मा भिन्न है, चश्मा से पेपर भिन्न है, तो एक साथ दोनों चीजें उसमें आपको मिलनी चाहिए। तो जिस समय वो रस्सी को देखा, भिन्न यदि होता तो वहां सांप भी होना चाहिए। तो रस्सी से जो दिखाई पड़ने वाला सांप भिन्न है क्या? नहीं है। तो भिन्न नहीं है तो आप अभिन्न मान लीजिए। भिन्न नहीं होगा तो उसका अभिप्राय क्या है? अभिन्न है। अब अभिन्न होगा तो अपने स्वरूप को त्याग नहीं करना चाहिए। जो रस्सी है वो सांप रूप में रहना चाहिए, अभिन्न है ना। अभिन्न होगा तो सांप ही है, लेकिन वहां सांप है क्या? तो उसको आप भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते। इसी को वेदांत कहता है मिथ्या। जिसको आप भिन्न भी नहीं कह पाएंगे, अभिन्न भी नहीं कह पाएंगे, भिन्न भिन्न भी और एक जोड़ते हैं, लेकिन यहां दो शब्द प्रयोग किए हैं, तो उसको मिथ्या कहते हैं। लेकिन वो बनता क्यों, मिथ्या होता क्या है? रस्सी को जब आप रस्सी रूप से नहीं पहचानते हैं तो उसमें आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति कार्य करती है। माया के दो शक्ति है, विक्षेप और आवरण शक्ति। रस्सी को नहीं पहचानना ये आवरण शक्ति है, रस्सी को रस्सी रूप में नहीं जानना। और उसमें रस्सी के जगह पे सर्प दिखाई पड़ना विक्षेप है। रस्सी के जगह पे सर्प दिखाई पड़ रहा है, उसमें भयभीत होगा ना, उसको तो लगेगा कि मेरे तरफ सांप आ रहा है, वैसे दिखाई पड़ेगा उसको। वो धागे हिल रहे होंगे तो आपको लगेगा सर्प फन उठा करके बैठा है, धागा हिल रहे हैं उसमें। तो इसलिए वहां दो शक्ति कार्य करती है। जब आप रस्सी को ठीक ठीक रूप से नहीं पहचानते हैं, ठीक इसी प्रकार अपने आत्मस्वरूप को जब आप नहीं जानते हैं, मैं सर्वव्यापक सच्चित आनंद रूप ऐसा जब आप नहीं जानते हैं, तो अपने स्वरूप का जो अज्ञान है वो विक्षेप उत्पन्न करता है, सारा जगत उत्पन्न कर देता है। तो उस चीज को बताते हैं, वो जो शक्ति है अग्नि में, जो शक्ति है वो दिखाई पड़ती है क्या? किसी में भी जो शक्ति है, आदमी के पास भी शक्ति है तो शक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। उसके पास जो शक्ति है दिखाई नहीं पड़ती है, कार्य से अनुमान होता है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। अब जैसे आप नदी में गंदा पानी आ रहा है, मटमैला पानी आ रहा है, और आपके यहां कोई बारिश बारिश है नहीं, लेकिन नदी में जब स्नान करने के लिए गए देखते हैं कि वहां पानी जो है गंदा दिखाई पड़ता है, तो उस समय आप अनुमान लगाएंगे कि ऊपर जरूर बारिश हुई होगी, उस बारिश का पानी अभी यहां दिखाई पड़ रहा है। कार्य देखे आप मटमैला पानी और उसमें से अनुमान किए कि ऊपर में बारिश है, उसको कहते हैं कार्य लिंग का अनुमानम, कार्य को देख करके कारण का बोध होना। तो अग्नि को स्पर्श करने से जो दाह और स्फोट होता है वो कार्य है, दाह होना और स्पर्श होना वो जो है कार्य है। उस कार्य को देख करके पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर दाहकता शक्ति है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। तो इसलिए यहां कहते हैं शक्ति को कोई नहीं देख सकता, ननु अतिन्द्रिया यहां शक्ति ही, शक्ति कैसी है? अतिन्द्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं है, किसी भी इंद्रिय से आप उसको नहीं देख सकते हैं, जान नहीं सकते। कथम प्रतिबंधो अवगंतुम शक्यते, फिर वो प्रतिबंध करता है ऐसे आपको कैसे पता लगेगा? प्रतिबंधित हो जाता है वो जो शक्ति है, कैसे आपको पता लगेगा? ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि कार्य से आप जान सकते हैं, कार्य को देख करके उसके कारण को आप अनुमान करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति धूम को देखता है और अनुमान किसका करता है? अग्नि का। उसमें अग्नि तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जहां जहां भी अग्नि होगी तो उसके साथ में धुआं भी होता है, ऐसे रसोई घर में व्यक्ति देखा है। आजकल की रसोई घर में नहीं दिखाई पड़ेगा, आजकल तो सब गैस लगाते हैं, तो इसलिए धुआं के बारे में लोगों को बहुत कम है। आंसू गैस जब छोड़ते ना तब तो पता लगता है, धुआं से भी आंसू निकलते हैं। तो इसलिए वहां धुआं का जो मैंने लक्षण बताए ना, नेत्र कटुकत्वे सति कज्ज्वल जनकत्वम धूमत्वम, आंख में जलन होगा, और धुआं यदि होगा तो घर में कालापन दिखाई पड़ता है कि नहीं? कालापन चारों तरफ दिखाई पड़ेगा, ये तो आंख में जलन होगी, आंसू निकलते हैं और कालापन चारों तरफ फैलता है सब जगह, तो धुआं है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, तो ठीक इसी प्रकार जो शक्ति का जो कार्य है, जलाना, हाथ जल जाता है, अथवा कम होगा तो फोफले पड़ते हैं, कम होगा तो फोफले पड़ जाएंगे, उसी चीज को आगे बताते हैं। जो शक्ति है, शक्ति कार्यानुमेयत्वात् दकार्ये प्रतिबंधनम् ज्वलतोऽग्निरदाहे स्यान् मंत्रादि प्रतिबंधता। शक्ति है कार्य अनुमेयत्वात्, शक्ति के जो कार्य है उस कार्य को देख करके अनुमान किया जाता है कि इसी का कारण भी है। कार्य को देख करके आप कारण का अनुमान किया। अकार्य, और यदि जलन नहीं है, अग्नि तो जल रही है लेकिन वहां जलन नहीं है, तो उसका अभिप्राय कुछ ना कुछ प्रतिबंधक है। वहां अग्नि तो जल रही है, प्रकाश भी उसका है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जैसे होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी है, और प्रहलाद जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, और मंत्र उनको कुछ नहीं कर पा रहा है, मंत्र के कारण अग्नि जो है जला नहीं पा रही है, वो प्रतिबंधक है वहां मंत्र है। अग्नि तो है, सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि तो प्रहलाद तो जल जाएगा ही, इतने तेजी से आग लगी हुई है, जल रही है, लेकिन वहां प्रहलाद के एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तो उस समय वहां कोई ना कोई प्रतिबंधक है। प्रतिबंधनम, अकार्य प्रतिबंधनम, कैसे? उसमें दृष्टांत देते हैं, ज्वलतो अग्नि अदाहे स्यात्, अग्नि तो जल रही है लेकिन उसमें दाहकता नहीं है, जलन नहीं हो रही है, किसलिए? मंत्र आदि प्रतिबंधता, मंत्र आदि जो है वहां प्रतिबंधक बन गए, जलाते नहीं है। अभी कल ही हमारे एक साथी हैं, एक महात्मा जी, वो मेरे को फोन करके रात में बता रहे थे कि स्वामी जी बहुत बड़े नाग सांप था कमरे में, लेकिन कुछ नहीं कर रहा था। नहीं, वो छत्तीसगढ़ में, तो वहां एक स्कूल खोले हैं, बच्चों को रखते हैं, माओवादी एरिया है, तो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहे स्वामी कमरे में सांप था लेकिन किसी को वो कुछ गरुड़ की जड़ी बूटी कुछ बता रहे थे, ऐसे कमरे में था उसके कारण वो सांप कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ जड़ी बूटी है ऐसे। तो मैंने कहा कि यही तो अपने पाठ भी चल रहा है भाई, मणि मंत्र औषधि। सांप तो है लेकिन उसके कोई, वो बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं करता था। 5-6 दिन से था बोल रहे थे वो कमरे में, फिर बाद में क्योंकि बच्चे रहते थे इसलिए वो किसी को बुला करके उसको फिर बाहर छोड़े। तो जो सपेरा लोग भी होते हैं ना, वो लोग भी दवाई रखते हैं। तो उस दवाई के नाते जो सांप है ना, वो शांत हो जाते हैं, चाहे दवाई हो चाहे मंत्र हो, तो वो प्रतिबंधक बनता है उसमें। जो कार्य होने वाला था वो नहीं होगा। सांप आजकल ज्योग्राफी चैनल में आप लोग देखेंगे, टीवी वगैरह में आते हैं, तो जो साहसिक लोग होते हैं ना, वो सांप पकड़ने के लिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सांप, विषैला सर, पहले से एंटीबायोटिक लगा लेते हैं। सांप काटने से उसका विष जो असर करेगा ना, उसके पहले ले लेते हैं। और जहां मलेरिया से लोग प्रपीड़ित है, बहुत बीमार से ग्रस्त है, तो ऐसे जगह पे जाने से पहले भी एंटीबायोटिक लगा के झुक जाते हैं। तो वहां आपको कुछ कार्य करना है, आप जा रहे हैं ऐसी जगह पे, तो पहले से एंटीबायोटिक ले लें। मच्छर कितने भी काटे, मच्छर मर जाएगा, आप कुछ नहीं होंगे, उसके विष कार्य नहीं करेगा, जबकि है। तो ठीक इसी प्रकार यहां भी अग्नि में जो शक्ति है, जलन आदि जलाने की जो शक्ति है, अग्नि तो जल रही है लेकिन जला नहीं रही है, जल रही है लेकिन जला नहीं रही है, तो उस समय वहां मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई प्रतिबंधक उसमें है, मणि मंत्र औषधि आदि। अच्छा, वो जो शक्ति है, इसी चीज के बारे में विचार चल रहा है, वो अग्नि से भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न होगा तो अग्नि जिस समय जल रही तो उस समय दाहकता होनी चाहिए, जलानी चाहिए। जो अभिन्न होगा, अपने आप को कभी छोड़ेगा क्या? प्रकाश अभिन्न है, उस समय भी प्रकाश है, अग्नि की जो प्रकाश है उस समय भी प्रकाश है, आप अग्नि को देख रहे हैं, लेकिन दाहकता वहां नहीं है, तो इसलिए उसको अभिन्न भी नहीं कह सकते, भिन्न भी नहीं कह सकते, भिन्ना भिन्न भी नहीं कह सकते। तो वेदांत कहता है इसी को हम मिथ्या कहते हैं, जिसको आप भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, तो वो माया है, मिथ्या है, अनृत है, अनिर्वचनीय है, ये वेदांतियों के शब्द हैं। तो इसलिए उसको दिखाते हैं शक्ति रीति, अतीन्द्रियापि शक्ति यतः कार्यलिंग गम्य अतः अकार्ये सती अपि कारणे कार्य अनुत्पत्तो सत्यम प्रतिबंधनम प्रतिबंधः अवगम्यते इति शेषः। अतीन्द्रियापि शक्तिर, शक्ति कैसी है? अतीन्द्रिय है, किसी भी इंद्रिय से आप उसको नहीं देख सकते, जान नहीं सकते। कैसे जानेंगे? यतः कार्यलिंग गम्य, कार्य को देख करके उसका आप अनुमान करेंगे कि इसके अंदर जलाने की शक्ति है। हाथ जब जल जाता है तब तो पता लगता है कि जलाने की शक्ति है, केवल ऐसे आग जल रही है तो नहीं पता लगेगा। जो जिसको कभी जलन माने आग से कभी जला नहीं है कोई, उसको पता नहीं लगेगा कभी भी। जैसे छोटे बच्चे होते ना, उनको पता नहीं लगता है। हाँ, जब एक दो बार जल जाएगा ना तब तो पता लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसको छूना नहीं है, हाथ पर सब जल जाएगा। तो कार्य को देख करके आप अनुमान लगाते हैं, अरे ये तो बहुत भयंकर चीज है, जला देगा ये। कार्य लिंग गम्या, और शक्ति ऐसी है कार्य से जहां आप जानेंगे। और यदि अतः अकार्य सत्य अपि कारण है, कारण के रहने पर भी अकार्य कार्य नहीं हो रहा है, जलन नहीं हो रही है। कारण क्या है? अग्नि जल रही है, लेकिन फिर भी आप हाथ डालते हैं तो जलता नहीं है हाथ। तो उस समय वहां मानना पड़ेगा कार्य अनुत्पत्तो सत्यम प्रतिबंधनम प्रतिबंध अवगम्यते इति शीसः। कार्य अनुत्पत्तो, जलन आदि कार्य नहीं होने पर भी सती अपि कारण है, कारण का मतलब अग्नि जल रही है, तो उस समय प्रतिबंध अवगम्यते, कोई ना कोई प्रतिबंध उसमें है। उक्तम अर्थम दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति। ज्वलतो अग्नि रदाहि स्यात्, जलते हुए अग्नि जलाती नहीं है। तो कहते हैं वहां मंत्रादि प्रतिबंधता, मंत्र आदि उसमें उस शक्ति को प्रतिबंध करते हैं। कोई भी अलग अलग प्रकार की शक्ति है, तो इसलिए आजकल तो मंत्र ज्यादा कार्य नहीं करता है, क्योंकि लोग इतने शुद्ध नहीं रहते हैं। मंत्र तभी कार्य करेगा जब शुद्धता वहां होगी। लेकिन दवाई वगैरह काम करते हैं, औषधियां जो है ना, जड़ी बूटी, ये सब काम करते हैं। और चंद्रकांत मणि तो पता नहीं कहां है, लेकिन खूब प्रयोग होता है। चंद्रकांत मणि जब होगा ना, वो आग जल रही होगी, लेकिन जलाने की जो सामर्थ्य है उसको जो है प्रतिबंधित कर देता है। सूर्यकांत मणि उसको और अधिक प्रज्वलित करता है, दाह उत्पन्न कर दे। दोनों विरोधी है, सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि। तो इसलिए यहां लोके स्वरूपेण ज्वलतो अग्नि है, देखो यहां स्पष्ट कहते हैं स्वरूपतो ज्वलते अग्नि है, सकाशात दाहादि लक्षणे कार्य अनुत्पद्य माने सती। जो दाहा आदि कार्य है ये अनुत्पद्य माने, कार्य उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो समय अनुत्पद्य माने सती मंत्रादि प्रतिबंधता, मंत्रादीनम शक्ति प्रतिबंधकत्व स्याद इत्यर्थः। उस सती को, शक्ति को प्रतिबंधित कर दियो। कार्य से आप उसको जानते हैं, लेकिन मणि मंत्र उसको प्रतिबंधित कर दिए। वो जो शक्ति है, ये विचार चल रहा है, वो जो शक्ति है वो भिन्न है कि अभिन्न है कि उभ है? वो जो शक्ति उसमें है, क्योंकि यदि भिन्न होता तो अलग से मिलना चाहिए। अग्नि को छोड़ करके भी आप उसको खरीद करके ला सकते हैं, भिन्न यदि होगा तो। इसलिए भिन्न नहीं है। अब अभिन्न यदि आप मानेंगे, भिन्न नहीं मानेंगे तो अभिन्न मान लेंगे। अभिन्न भी इसलिए नहीं मान सकते कि अग्नि उस समय तो जल रही है लेकिन दाहकता उसमें नहीं है। जल तो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रमाण तो वही है, प्रहलाद को होलिका जो जला रही थी। आग तो जल रही है, सब देख रहे हैं, लेकिन प्रहलाद के बाल भी बांका नहीं हुआ। जलाना चाहिए, कारण तो है, वहां अग्नि जल रही है, उसका कारण है, प्रकाश भी उसमें है, लेकिन जल नहीं रहा है। और यदि अभिन्न यदि मानेंगे तो जलना चाहिए, अभिन्न यदि आप मानेंगे तो जलना चाहिए। तो इसलिए वहां से पता लगता है वो अभिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, वो अभिन्न भी नहीं है। तो इसी चीज को, ये तो लौकिक दृष्टांत दिए अग्नि को लेकर के, अभी आगे दृष्टांत में उसको घटाते हैं। इत्थम लौकिक शक्तिम स्वरूपतः प्रमाणतश्च उपन्यस्य, इदानी माया शक्ति सदभावी ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवातु शक्तिम शगणेर निगुढ़ इति श्वेता स्वतरोपनिषद वाक्यम अर्थतः पठती। इसी प्रकार लौकिक शक्तिम स्वरूपतः प्रमाणस्य च उपन्यस्य, जो लौकिक शक्ति अग्नि की शक्ति है उसको स्वरूप से और प्रमाण से भी दिखाए। इदानीं माया शक्तिम, जो चल रहा था ना आनंद से जगत की उत्पत्ति हुई, तो उसमें कल्पक कौन है? माया शक्ति। वो जो माया शक्ति है उसके सद्भाव में कि वहां माया शक्ति है, ते ध्यान योगानुगता, ते का मतलब ऋषय शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को आप सद भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं सकते, उभय भी नहीं कह सकते, भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते, वही तो माया है। तो जो ऋषि लोग हैं, ध्यान योगानुगता ध्यान के द्वारा अपश्यन उस शक्ति को अनुभव किए, वो क्या है? देवात्म शक्ति, परमात्मा की शक्ति है। स्वगुणेर निगुढ़ अपने जो गुण है स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो छिपा हुआ है, गुड़ है। इति श्वेता स्वतर उपनिषद में जो मैंने मंत्र है उसके अर्थतः पढ़ते हैं, यहां बताना चाहते हैं उसको। ढका हुआ, छुपा हुआ है, जो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं देख सकता उसको, लेकिन ऋषियों ने ध्यान के द्वारा उसको जाना, अनुभव किए। हाँ, स्वगुणेर, स्वगुणेर आगे आएगा उसमें टीका में, स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में वो छुपे हुए हैं। आपके स्थूल शरीर में भी है और सूक्ष्म शरीर में भी है, और जो कारण शरीर तो स्वयं ही वो अज्ञान है, माया है। कारण शरीर जो है माया है। तो आगे शुरुआत में ही बतलाए, परमात्मा की जो माया शक्ति है और जीव में अविद्या शक्ति है, दोनों में एक ही शक्ति है। शंकराचार्य भगवान तो विवेक चूड़ामणि में बतलाए, दूसरे जगह भी कई जगह भी बोले बताए, चाहे आप अज्ञान कहो, अविद्या कहो, माया हो, एक ही है, अलग अलग नहीं है, वो सब एक है। लेकिन कुछ लोग उसको व्याख्या करते समय व्यष्टि में अविद्या को मानते हैं, समष्टि में माया को मानते हैं। जो ईश्वर की जो शक्ति है वो उसको कहते हैं शुद्ध है। शुद्ध है तो ईश्वर को कभी अज्ञान नहीं होते हैं। ईश्वर का ज्ञान है ना नित्य ज्ञानवान ईश्वर। और जीव के जो ज्ञान है ना, आज जो सुने हैं कल भूल जाएंगे, अनित्य ज्ञान वाला है, नित्य ज्ञान है। नित्य ज्ञान का मतलब उसका लोप नहीं होता कभी भी, वो वर्तमान को भी जानते हैं, अतीत को भी जानते हैं, भविष्य एक का नहीं, सबके सबको वो जानते हैं, उनका ज्ञान कभी भी लुप्त तो नहीं होता है। नहीं दृष्टुर दृष्टिर विपरी लोप विद्यति अविनाशित्वात्। बृहदारण्य उपनिषद में आता है, दृष्टा की जो दृष्टि है उसका कभी भी लोप नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी है, नाश वाला नहीं है। तो इसलिए यहां कहते हैं जो स्थूल सूक्ष्म शरीर में वो जो शक्ति है वो आवृत है, छुपी हुई है, देवात्म शक्ति। अब यही ठीक से समझ में व्यक्ति को आ गया ना। तो जो माया है, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी दिखाई पड़ती है, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी दिखाई पड़ती है, वो तो तादात्म्य होने से वो सब हो जाता है। और जब तादात्म्य नहीं हो तो उसको बोध हो जाएगा। देवात्म शक्तिम स्वगुणे निगूढ़ ज्यादा पढ़ ली, देवात्म शक्तिम स्वगुणे निगुणाम मुनयो विदन् परास शक्तिर्विविधा क्रिया ज्ञान बलात्मिका मुनयो देवात्म शक्तिम स्वगुणेर निगुढ़ाम अविदन अस्य पराशक्तिर विविधा क्रिया ज्ञान बलात्मिका। जो मुनि लोग हैं, मननशील जो ऋषियों ऋषि लोग हैं, परमात्मा की जो शक्ति है देवात्म शक्ति, स्वगुणेर निगुढ़ाम, तो वहां टीका में बतला है स्वगुण का मतलब कार्यभूत स्थूल सूक्ष्म शरीर ही है, वही देवात्मा शक्ति कहे ना, देवात्मा शक्ति का मतलब ईश्वर परमात्मा। उनकी जो शक्ति है, क्योंकि अभी माया के ऊपर चल रही ना चर्चा, ईश्वर की उपाधि है माया, तो अपने गुण से वो छुपी हुई है, उसको अभिदन जो मुनि लोग हैं उसको साक्षात्कार किए। माया के सत्व रज तम तीन गुण नहीं है, कौन से गुण और है माया में और कौन से गुण है, वही सत्व रज तम गुण है, तो इसलिए उसी से वो जो है छुपी हुई है। अस्य पराशक्ति विविधा, उसकी जो पराशक्ति है अनेक प्रकार के हैं। क्या है वो अनेक प्रकार? क्रिया ज्ञान बलात्मिका, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, बल शब्द का अर्थ उसमें इच्छा शक्ति की है। तो इन तीनों शक्तियों से वो प्राण में क्रिया शक्ति है, मन में इच्छा शक्ति है, बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। बात समझ में आएगी नहीं? प्राण में क्रिया शक्ति है, प्राण है इसलिए शरीर में सब जगह क्रिया होगी, मन है तो संकल्प विकल्प चलता रहेगा, उसमें इच्छा शक्ति है, बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। तो इसलिए देवात्मेति मुनयः काल स्वभावदि कारण बादेशु दोष दर्शन बनता। जो मुनि लोग हैं वो विचार किए, जो संसार दिखाई पड़ रहा है इसका कारण क्या है, तो कुछ लोगों ने कहा कि इन्हें काल हो सकता है, काल से जगत की उत्पत्ति हुई। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अरे स्वाभाविक ही इसकी उत्पत्ति है, इसमें कोई कारण वरण नहीं है, सहज ही उत्पन्न हुआ है, जैसे चारवाक आदि मानते ना तो सहज है, ऐसे थोड़ी है, कौन इसको बनाने वाला, कोई नहीं, अपने आप बनता रहता बिगड़ता रहता है, ऐसा स्वभाव है। लेकिन उसका जब विचार किए बहुत सारे कारण को लेकर के, कारण बादेशु दोष दर्शन बनता है, इसमें सब में दोष दिखाई पड़ा, चाहे काल है स्वभाव है। जगत कारण जिज्ञासया ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जगत के कारण क्या हो सकता है, स्वभाव का मतलब अपने आप होना, अपने आप, उसको कोई करता नहीं है, अपने आप। किसी ने कहा कि अरे गुस्सा, अरे अपने आप आता है, उसमें क्या है, कौन करेगा गुस्सा, अपने आप आता है, रो क्यों रहे, अरे अपने आप रो रहा हूं, लेकिन उसका कोई ना कोई कारण है कि नहीं, कारण है, लेकिन व्यक्ति कहता है स्वभाव। तो इसलिए इसमें जब विचार करते हैं तो पता लगता है कि उसमें कारण है, दूसरे दूसरे जो कारण था ना उसमें दोष दिखाई पड़ा उनको। दोष दर्शन बनता है जगत कारण जिज्ञासा, जगत का क्या कारण हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर ध्यान योगम आस्थित अधिकारिण, ध्यान योग में जब स्थित हुए देवात्म शक्तिम देवस्य द्योत्यमानस्य स्वप्रकाश चिदात्मनः प्रत्यक अभिन्नस्य ब्रह्मणः शक्ति। आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है उसकी जो शक्ति है, आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है, आत्मा से अभिन्न ब्रह्म हर समय है, वो जो उनकी जो शक्ति है उसको कहे माया रूपाम स्वगुण ही, उसका अर्थ करते हैं स्वकार्य भूत ही। क्या है कार्य? स्थूल सूक्ष्म शरीर। कारण तो अज्ञान है ही, उस अज्ञान के कार्य है स्थूल और सूक्ष्म शरीर। उसी में निगूढ़ाम नितराम गूढ़ आवृताम अविदन साक्षात कृतवंत इत्यर्थ। तो स्थूल सूक्ष्म शरीरों के द्वारा निगूढ़ाम नितराम गूढ़ आवृतम, आवृत माने छुपे हैं ढके हुए हैं, आत्मा की शक्ति, आत्मा अभिन्न ब्रह्म के, चाहे आप आत्मा की शक्ति कहिए चाहे ब्रह्म की शक्ति कहिए, एक ही चीज है। आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं क्या? लेकिन जब अज्ञानी व्यक्ति विचार करता है तो मैं आत्मा हूं ब्रह्म अलग होगा, मैं खोजने वाला हूं और मेरा साध्य कोई अलग होगा, अभी तो अज्ञान में है इसलिए उसको ऐसा लगता है। लेकिन हर समय आत्मा अभिन्न ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म तो अलग अलग चीज नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म अहम अस्मि, एक ही चीज है। लेकिन जब तक उसका बोध नहीं होता है तब तक भिन्नता उसको दिखाई पड़ती है। तो उसकी जो शक्ति है गुढ़ाम आवृताम अविदन, वहां जो नकार है ना उसको हटाइए, अविंदन है ना, अविदन करिए उसको, क्योंकि जो श्लोक है ना श्लोक में अविदन शब्द आया है, तो उसका अर्थ क्या है साक्षात कृतवंत। अविदन शब्द का अर्थ है उन्होंने साक्षात्कार किए कि आत्म अभिन्न ब्रह्म में शक्ति है जिससे ये सृष्टि बनती है। इतनी बड़ी जो सृष्टि बन रही है उसमें वो शक्ति छुपी हुई है। तस्याम एव उपनिषदि, उसी उपनिषद में मैंने श्वेताश्वेतर उपनिषद में स्थितम परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च। अस्य पराशक्ति, उस ब्रह्म के जो पराशक्ति है विविधा अनेक प्रकार के हैं, ऐसे श्रूयते सुनाई पड़ता है। क्या? स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च, वो स्वाभाविक है, बल ज्ञान क्रिया वाली है, इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति वाले। इति वाक्यांतरम अर्थतः पठते, अन्य वाक्य को अर्थ से पढ़ते हैं, पराश्य शक्ति वो वही वाक्य है मंत्र है। अस्य ब्रह्मण परा, परा शब्द का अर्थ कहते हैं उत्कृष्टा, जगत कारण भूता शक्तिर विविधा श्रूयते इति वाक्य से सह। वो जो माया है जगत के कारण रूप है उसकी शक्ति अनेक है। क्या है वो? विविधत्वम एव आह क्रिया ज्ञान बलात्मिका, श्रुति में सुनाई गई है ये चीज। अनुभव किए तो दूसरों को जब बतलाएंगे तो जो उनको अनुभव हुआ था उसी को बोलेंगे, पहले तो सुनाना ही पड़ता था ना, आजकल पढ़ना पड़ता है। पहले तो श्रुति परंपरा थी, गुरु सुनाते थे और वो शिष्य सुनता था उसको। तो जो श्रुति है वो श्रवण परा है। परा उत्कृष्ट कारण भूता शक्तिर विविधा श्रेयती थी वाक्य से सह, विविध स्वरूपम एवं आह क्रिया, क्रिया ज्ञाने प्रसिद्धि, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तो प्रसिद्ध है। बलम इच्छा शक्ति है, यहां जो बल शब्द आया है उसका अर्थ है इच्छा शक्ति। ज्ञान क्रिया शक्ति सहचर्यात क्रियादि शक्तयः आत्मा स्वरूपम यस्य सा क्रिया ज्ञान बलात्मिका। वो जो शक्ति है ज्ञान क्रिया शक्ति के साहचर्य से, सहायता से क्रिया क्रियादि शक्तयः, उसमें समास बनाए हैं। ज्ञान क्रिया आत्मा स्वरूपम यस्या सा क्रिया ज्ञान बलात्मिका, नहीं इसका समास है। ज्ञान क्रिया शक्ति साहचर्या, जो इच्छा है ज्ञान क्रिया शक्ति के साहचर्य से, तीन मिल गए इच्छा शक्ति के साथ बल, ज्ञान और क्रिया भी उसमें मिल गई। तो इन सबके जो स्वरूप है, जो मिलावट रूप है, स्वरूपम यस्या सा शक्ति क्रिया ज्ञान बलात्मिका, वो जो शक्ति है वो क्रिया ज्ञान और बलात्मिका है। कहते हैं इदम वाक्य द्वयम कुत्रत्यम इत्यतः, आपने जो वाक्य अभिनय कहा, कहां से है ये? तो कहते हैं ये वेद में भी है और वशिष्ठ जी भी योग वशिष्ठ में बतलाए हैं। इति वेद वचः प्राह वशिष्ठश्च तथा ब्रवीत सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम्। इति वेद वचः प्राह, वेद में भी इस प्रकार के प्रमाण मिलता है। वशिष्ठ तथा ब्रवीत, वशिष्ठ भी राम जी को योग वशिष्ठ में इस चीज को ही बतलाए हैं। वो परम ब्रह्म कैसा है, दो रूप दिखाए यहां, परम ब्रह्म सर्वशक्ति, परम ब्रह्म नित्यम आपूर्णम अद्वयम्, सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों रूपों को दिखाए। परम ब्रह्म के दो रूप दिखाए, सोपाधिक रूप और निरुपाधिक। सोपाधिक रूप में आपको माया शक्ति दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो निरुपाधिक है उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए टीका में देखिए, इति न केवलम माया शक्ति श्रुति प्रसिद्धा किंतु स्मृति प्रसिद्धा भी इत्याह वशिष्ठ। श्रुति में ही केवल प्रसिद्ध नहीं है, स्मृति जो वशिष्ठ जी कहे वो स्मृति है। वेद को छोड़कर के दूसरे जितने भी है ना, उसको स्मृति में कहते हैं। गीता भले भगवान कहे लेकिन वो भी स्मृति है। तो वशिष्ठ जी भी बतलाए हैं, यथा श्रुतिर विभिन्नाम माया शक्तिम उक्तवती, हाँ श्रुति विचित्राम माया शक्तिम उक्तवती वशिष्ठो अपि ताम यथोक्तवान। जो माया शक्ति है श्रुति उसमें विचित्र प्रकार के बताती है। विचित्र का मतलब उसमें इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है, एक शक्ति तो है नहीं, अलग अलग प्रकार के। अभी उसकी व्याख्या करेंगे। वो जो शक्ति है संसार में अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है, एक ही शक्ति है, चित्त शक्ति। वशिष्ठो अपि ताम यथोक्तवान, वशिष्ठ अपि ताम का मतलब शक्ति को ऐसे उस रूप से ही कहे हैं। वशिष्ठा भिदेते ग्रंथ इति शेषहम, वशिष्ठ के द्वारा जो कहा गया ग्रंथ है योग वशिष्ठ। माया प्रतिपादिकान वशिष्ठ श्लोकान एव पठती, माया को प्रतिपादन करने वाली जो श्लोक है वशिष्ठ के द्वारा कथित है उसको कहते हैं सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्य आपूर्णम अद्वयम्। ये वशिष्ठ के द्वारा कहा गया श्लोक है। नित्यम आपूर्णम अद्वयम् इति ब्रह्मणः पारमार्थिकम् रूपम् उक्तम्। तो यहां स्पष्ट कहे ये ब्रह्म के पारमार्थिक रूप है, शुद्ध रूप। नित्यम आपूर्णम माने परिपूर्ण, अद्वयम् वहां द्वितीयता नहीं है और वो नित्य है। इति ब्रह्मण पारमार्थिकम रूपम उक्तम, पारमार्थिक रूप है ये। सर्वशक्ति इति तस्यैव सोपाधिकम रूपम, उस ब्रह्म के ही सोपाधिक रूप को बतलाए। सर्वा शक्तिर यस्य ब्रह्मण सा सर्वशक्ति, उस ब्रह्म में किसमें है, सोपाधिक ब्रह्म में, ईश्वर में। सोपाधिक कहने से ईश्वर है और निरुपाधिक कहने से शुद्ध है, पारमार्थिक रूप है, वहां कोई शक्ति नहीं है। क्रिया कहां होगी, उपाधि में। तो दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं। तो इसलिए चाहे आप रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, जितने इस उपाधिक रूपों का कथन है इसमें, उसे एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म के एक सोपाधिक रूप है और एक निरुपाधिक रूप है। आत्मज्ञान जब आपको होगा तो निरुपाधिक तत्व का होगा। हाँ, वो उसके निरुपाधिक रूप है। पारमार्थिकम कहा ना उसको, दोनों को भेद कर दिए। पारमार्थिक का मतलब निरुपाधिक, वही परिपूर्ण है ईश्वर। ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर का भी नाश होता है। अब वेदांत में ना ये एक ही पांच छह अनादि मानते हैं, जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर भिदा अविद्या तत्चितुर योगे सड़स्माकम अनादय। छह अनादि मानते हैं, जीव है, ईश्वर है, और जीव और ईश्वर का भेद है। जीव ईश विशुद्धाचित, विशुद्ध जो चैतन्य है, जिसको पारमार्थिक शब्द से यहां कहें, जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीवे सयोर भिदा, जीव और ईश्वर का जो भेद है, कब से है किसी को पता नहीं है, अनादि है वो। अविद्या जो माया है, अविद्या और अविद्या और चैतन्य का जो संयोग है, कब बना इसको भी पता नहीं। इन छह चीजों को अनादि मानते हैं, लेकिन जब आपको ज्ञान होगा तो केवल विशुद्ध चित्त रहेगा। जीव ईश्वर उनका भेद, अविद्या, अविद्या और चैतन्य का योग, पांच जो है हट गए, केवल शुद्ध तत्व रहता है। तो इसी को यहां नित्यम आपूर्ण अद्वयम करके पारमार्थिकम रूपम ऐसे कह करके उसको कहे। इसलिए वेदांत तो निरुपाधिक तत्व के बारे में वर्णन करता है। सोपाधिक कहते हैं, माने सोपाधिक तत्व का भी साक्षात्कार होना चाहिए। चाहे आप कृष्ण का साक्षात्कार करिए, राम का करिए, चाहे शिव का करिए, उसको कहते हैं वेदांत में कृतोपास्ति। कृता उपास्ति ये ना, जिसने उपासना करके अपने इष्ट का साक्षात्कार किया है, अथवा जो निर्विकल्प समाधि लगाया होगा योग मार्ग में चल करके, जो निरुपाधिक तत्व का ये निर्विकल्प समाधि में जो प्रवेश किया है, जिसको अनुभव में, इनको कहते हैं कृतोपास्ति। और इनको वेदांत सुनते ही ज्ञान होता है, वेदांत सुनते ही ज्ञान हो जाएगा। और दूसरों को मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा लंबे समय तक। ज्ञान तो होगा, जो भी अन्वेषण में लगा हुआ है उसको ज्ञान होगा, लेकिन समय लगता है। जो आप साधना किए हैं ये साधना नष्ट नहीं होगी, अभी जो कर रहे हैं ना, कहते हैं मैंने जो कुछ उपासनाएं की है, कुछ अनुष्ठान किया होगा अथवा वेदांत चिंतन किया होगा, तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और ब्रह्मलोक की यदि प्राप्ति हो गई तो वहां मुक्त हो जाएगा वो, क्योंकि ब्रह्मा जी हर समय वेदांत ही बोलते रहते हैं। ब्रह्मा जी वेदांत तत्व का उपदेश देते रहते हैं, हम ब्रह्मास्मि। तो क्योंकि यहां चिंतन किया था, वहां जाते ही उसको और ज्ञान मिल गया, वो मुक्त हो जाएगा वहां। तो जो साधना व्यक्ति करता है वो नाश नहीं होता है। और अकस्मात चलो ब्रह्म लोग नहीं भी गया, दूसरा शरीर भी उसको मिल गया, तो उसके आगे जाएगा वो। बचपन से ही वैराग्य हो जाता है, बहुत लोग कहते हैं, हम लोग जब, मैं तो बहुत छोटा था आश्रम में चला गया, तो उस समय वो कहते छोटे छोटे लड़के कैसे आश्रम में आ जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय, अब वैराग्य किसी को होगा तो ना माता पिता रोक सकते ना कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक पाएंगे, वो अपने आप छोड़ करके चला जाएगा। तो पूर्व जन्म के संस्कार है। और हम लोग तो 2-5 दिन के लिए हरिद्वार ऋषिकेश पढ़ने के लिए जाएंगे तभी भी टाइम नहीं मिलता है, क्या करेंगे, इतने काम छोड़ करके नहीं जा सकते। संसार में राग है, रुचि है उसमें। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा लोग थे, सारे राज्य को छोड़ करके चले जाते थे सब। नहीं नहीं, लड़का छोटा है तो मंत्री संभालेगा, तब तक हम तो चले। वैराग्य हो गया तो उसमें ना लड़का दिखाई पड़ेगा, ना पत्नी दिखाई पड़ेगी, ना भाई माता पिता दिखाई पड़ेंगे। उसकी दृष्टि में तो ईश्वर साक्षात्कार है, परमात्मा के साक्षात्कार करना है। तो इसलिए जो भी साधना की है वो नष्ट नहीं है, वो तो आगे ही चलेगी साधना। इसके आगे परसों विचारेंगे, कल तो बंद रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।